Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Demokrácia Részvénytársaság. A Budapest, nem az, a Pont FM 88.1-es frekvencián annak érdekében, hogy tisztállásunk és világosan fogalmazzunk legalább egyszer egy évben. Ma a 22.34.88.1-es telefonszámon vagyunk hívhatóak, a 06.30.30.30.88.1-es telefonszámon, SMS számon vagyunk billentyűzhetőek annak érdekében, hogy beolvassam jól. Aztán, hogyha úgy gondoljátok, akkor némely ezredfordulós gondolatkísérletet tehetünk annak érdekében, hogy megértsük világunkat. Hogy is? Jó estét kívánok, Dínyes Gergely. Múlt héten, pontosan két héttel ezelőtt a magyar Wikipédiáról hoztam egy kiemelt szócikket, és néhány hallgatót felizgatott, többeket eltántorított a műsortól véglegesen. Most egy olyat hoznék, ami szintén a magyar Wikipédiából van, és kiemelt szócikk, és nagyon érdekes. S-kísérletnek hívják, egy szociálpszichológiai kísérlet. Na most ugye mély levegő, de innentől nagyon egyszerű a dolog, és politikáról szólnak kőkeményen a mindennapjainkról. A kísérlet úgy nézett ki, hogy fogtak kísérleti alanyokat, és elég raktak három darab vonalat, különböző hosszúakat, de feltűnően különbözőeket. Mondjuk egy 10, egy 15 és egy 20 centi hosszú vonalat, plusz még egy 15 centiset. És azt kérték, hogy az első háromból mondják meg a kísérleti alanyok, én nem vettem részt a kísérletben szerencsére, hogy melyiket látják. Ugye nyilván a középsőt, ezt mindenki eltalálta volna. Csak hogy a kísérletet úgy preparálták, hogy hatan előtte rossz választ, mindegyiken ugyanazt a rossz választ adták a kísérletre. Tehát például megjelölték a 20 centis leghosszabbat, mint hogy na ezt látjuk. És azt vették észre a kísérlet elvégzői, hogy azok, akik ezen a tortúrán keresztül mentek, úgymond, tehát láttak másokat ilyen súlyosan a valóságtól eltérő dolgokat mondani, hazudni, képzelődni, azok maguk is 37%-ban, körülbelül 35-37%-ban maguk is azt mondták, hogy igen, nem az a középső, hanem a leghosszabb a középső. Tehát olyan nyilvánvaló dolgot voltak képesek másként látni, amit egyébként egyedül sose tévesztettek volna el. Kipróbálták azt is, hogyha csak egy kísérleti alanyt preparáltak, tehát két fős volt a csoport, akkor csak 4% volt hajlandó követni. De ha elérték a 4-5 főt, akkor már körülbelül az egyharmada az embereknek hajlandó volt a szemének nem hinni, és inkább mások véleményének. Na de én úgy tudom, Kardos Gáborra már ilyen bemutatkozós ez a ma este. Én csak nem fogok. Jó. Puzsai Robert. Mint mindig. Na szóval én úgy tudom, hogy ezt régebben is megtett, hogy 20-30 éves. 55-ös. Vagy, 55-ös igen, régi kísérlet. Ez a kísérlet. És én egy olyan verzióról tudok, bár lehet, hogy mint a klasszikus vicceknél több verzióban keringez, hogy a ilyen fehér köpenyesek befolyásolták őket. Tehát, hogy szerintem lehet, hogy egy nagyon picit összekevered egy másik ismert kísérlettel. Ha az autoritás azt mondja, hogy akkor az emberek nem látják a hosszút hosszúnak és a rövidet rövidnek, hanem úgy látják, hogy az autoritás, a média, a képadó. Ha valakinek van kedve utánolvasni, az a Milgram kísérletre hasonlít, amit Gábor mond, de szerintem ilyen mélység nem menjünk bele, inkább az az érdekes, hogy mennyire vonatkoztathat ez a mai politikára, vagy általában a politikára, a demokráciára ugyanez a dolog. Tehát mi van akkor, amikor az emberek egyharmada, amikor nyilvánvalóan láthatóan eltérés van a vonalak hossza között, akkor is képes közepesnek hazudni a legnagyobbat, vagy fordítva. Vagy ha nincs vonal, és azt mondják, hogy van, vagy van vonal, és azt mondják, hogy nincs. Tehát a demokrácia egy ilyen. Simán. Alig várom, hogy végre valaki kinyissa panaszos száját. Haló. Szervusztok! Egy hozzászólásom lenne ez a témához. Reggel Fiala János műsorában Kunce Gábort hallgattam, és szerintem tipikusan ez a példához illik, amit most mondtatok. Kunce Gábor kifejtette véleményét a demokráciáról. Hát azt ismerjük, hát azt jól ismerjük. Gyakorlatilag annyit mondod, hogy 4 évente lehet szavazni, utána el kell fogadni azt, ami történt azon a szavazáson. Esetleg drukkolhatunk, hogy a politikusok visszavonuljanak. És nem kell a mielőtt szavazunk igazat mondani? Esetleg? Vagy az nem tartozik hozzá a demokráciához? Ez nem tartozik hozzá. Erre a részletre nem tért ki. Értem, tehát akkor tulajdonképpen annyi a lényeg, hogy én korlátozott információk alapján hozok egy döntést. Tehát például az is demokrácia, hogyha bizonyos parlamenti képviselőknek a fejére ráhúzunk egy ilyen McDonald's-os zacskót, és akkor válasszak közülük. És akkor azt mondom, hogy a baloldali a piros pólóban, vagy a jobb oldali a zöld pólóban. És hát majd ahogy hozza, végül is én választottam, nem? És amikor leveszik a fejükről a McDonald's-os zacskót, akkor kiderül, figyeljetek, hogy egyébként egy folyamatos egyhozammal egy burkolt McDonald's reklám egyébként a speech-em. Nem kis pénzeket akasztok le ezért, ügyes vagyok. Szóval, amikor leveszik a fejükről az acskót, akkor rögtön kiderül, hogy jól választottál, vagy rosszul. Hát nyilván korlátozott információ mennyiség alapján választottál. Tehát megtudhatod például a képviselőjelölteknek a keresztnevét. És akkor a keresztneve alapján válasz. Végül is ez a demokrácia. Vagy néhány betűt, és akkor egy kicsit ilyen rejtvényben is át lehet vinni. Aha, de hogy ne csak viccesen közelítsünk ehhez, képzeljünk el egy valódi demokráciát. Tom, ez viszonylag nehéz ezt képzelni. De képzeljük el a valódi demokráciát, ahol a választás egy teljesen lényegtelen mozzanattá válik, mert a kormányok tevékenységét a munkájuk alapján ítélik meg, és az ellenzék tevékenységét az ellenzéki munkája alapján, és 4 évente nincs is gyakorlati a kampány, tulajdonképpen mi szükség lenne kampányra egy olyan demokráciában, ahol az emberek valóban érdeklődnek a közügyei iránt, jó, én a politikusok valóban jó, a közügyeivel Én itt már lemaradtam, kommunikálnak. Igen, jó, Star Trek, Barbie. De tényleg a Star Trek nemzedéket tudtam követni, de ez most már egy kicsit nagyon elszakadt. Ez már fantáziálok olyan vidéken, hogy tényleg hogy helyezzem el egyáltalán, tehát ez ilyen nagyon-nagyon kedves. Tehát, hogy a 4 évre helyezném a hangsúlyt, és a 4 évenként az a 4 évből következne valamilyen módon. Tehát mi a fenének egyáltalán ez a kampány? Jó, hát Kunce azt nevezi demokráciának, amelyik őt pajzsra emelte. Értelemszerűen mindenki azt a rendszert dicséri, és csúfolja a demokráciát. Tehát Kunce Gábor pajzson volt. Tehát virtuális pajzs. Csak egy pajzs melletti kisebb pajzson próbált valamilyen szinten lenni. Tehát ő konkrétan még ezen a akármilyen modellen belül sem volt maximálisan sikeres egyébként. Jó, hát folyamatosan a hatalom hónai vízén áll ez. Úgy is meg lehetne fogalmazni, hogy Kunce Gábor föladta ugyan összes liberális elvét, de még ez is kevés volt ahhoz, hogy választásokon bármilyen eredményt elérjen. De ha legalább talált volna helyette másfajta elveket, de nem, erre nem volt gondja. De azért a Kuncénak az utolsó gesztusa az igen. Hogy lemondott? Igen. Tehát az egy liberális gesztus. Hát az lett volna az utolsó, de azóta is volt egy csomó. Tehát ezer rontja le a képet. A hattyúdalát egy kicsit hamis hangok tarkítják, de... Igen, főleg azután, hogy jó, hát de ha már Kuncénál tartunk. Fölszólította ő is Orbán Viktort, hogy legyen szíves, ne beszéljen október március 15-én. Mert hogy Orbán Viktor bejelentett, ugye, hogy beszélni fog. És nem csak Kunce, de Lendvai is nagy hangon felszólította, hogy ne szítsa tovább a feszültséget, beláthatatlan következményei lehetnek annak, hogyha Orbán megszólal. Miért nem javasolják azt, hogy legyen egy nem szólási szabadság is? Egyébként ők most ezt kitalálják, hogy eddig volt szólásszabadság, most tulajdonképpen egy ilyen ellen... Hallgatási szabadság. Hogy legyen szabad az embereknek nem kimenni az utcára, és ők ezt megkövetik. Ezt a szabadságunkat. Ezt elvárják tőlünk. Igen. Tehát igenis ne menjünk ki az utcán. Hogy ezek a kategóriák, hogy szabadság megkötelesség, ezek nem érintőlegesek. Tehát, hogy ezek éppen, hogy egy képzeletben nem cselekvési. Hát igen, de nem, hát az a baj, hogy ez a nem gyülekezési jog az oké, a nem gyülekezési kötelezettség. Na, az a problémás. De figyeld meg, hogy ez ugyanígy működött, mert amikor azt mondta a Kunce, hogy őt azért nem verték meg úgyis, mint képviselőt, mert ő nem volt ott, minek mentek oda, ugye Fideszék, és kidomborodott itt ősszel, hogy itt mindig a csendes többség, vagy néma, vagy milyen, nem tudom. Akik szeretik Magyarországot. Igen, tehát ez a nem gyülekezési jog, csak eddig nem fogalmazták meg. Tehát ők a nem gyülekezési jognak a gyakorlói, ők a csendes többség, a nem demokrácia. Tulajdonképpen ez a nem gyülekezési jog a nem demokráciának. Ennek egy nem joga. Igen. Egyébként szerintem különösen pikáns, hogy Kunce Gábor és Lendvai Ildikó csitítja Orbán Viktort, hiszen ők egész politikai pályafutásuk alatt, itt Kunce Gábornál kb. Múlt idő, Lendvai Ildikónál nem tudom, az volt az ő jellegzetességük, hogy ők azért mindig azért a kiegyensúlyozottságra, vagy legalábbis a nyugodt hangra, az a nem szításra, a nyugalomra intettek, már csak példamutatásuk által, hiszen azért tudjuk, legjobban példamutatással lehet másokat befolyásolni. Ők Orbán Viktornak olyan példát adtak, hogy ezek után már elmondhatják, hogy talán Orbán Viktor is most már visszafoghatna magát, hogy ezt ők megtették. Hát igen, hát nyilvánvalóan látták, főleg Lendvai Ildikón, aki azzal a végtelen nyugalommal, azzal a, de tényleg azzal a tényleg a, csak a, csak a keleti bölcsekre jellemző belső derűvel szemlélte az országban zajló folyamatokat, és hát minden oka meg is volt rá, látványosan. De tényleg érdekes egyébként, hogy a politikai ellenfél elhallgattatásának mennyiféle módja van. Tehát ez azért nem módja, tehát nem hiszem, hogy Orbán Viktor ettől hallgat vagy szólal meg. Nem, hát gyakorlatilag, de nem, hát ők hogy, nem, hogy egyáltalán ő felszólítja a politikai ellenfelet, hogy az hallgasson. Tehát én vagyok a kormány, én politizálok, én így kvázi bármit megtehetek, legközelebb 3 év és 2 hónap múlva lehet szó egyáltalán arról, hogy nem én döntök. Te pedig légy szíves, fogd be a pofádat. De most ezt nem úgy értem, hogy így kvázi fogd be a pofádat, tehát így a szó szó. Ne konkrétan, mondom, fogjad be a pofádat, mondom, ne beszéljél. Ne mondjad. Ne, hallgassá. De most ne vessetek meg érte, de ez az első dolog, amit a Gyurcsány úgy mond, hogy szerintem szó szerint kéne venni. Tehát, hogy visszaadni az embereknek március 15-ét. Csak nehogy úgy legyen, hogy az emberek ezt komolyan veszik. És hogy nem az Orbán Viktor fog beszélni, hanem talpra magyar. Érted? Hát az lenne a március 15, adják vissza az embereknek, igen, március 15-ét. Adják vissza az embereknek, jó, március 15-e emlékét. Azért úgy értik. Természetes, és a biztonság kedvéért a kordont 31-én akarják lebontani. Világos. Amit egyébként nem egész. De így lehet jól visszaadni az embereknek március 15-ét. Április 4, miért nem tartják tovább a kordon? Április 4, május 1, csupa ilyen veszélyes ünnep jön utána. Hát március 21. Javasolni kéne, hogy igenis tartsák meg a kordon, ne bontsák le, Máci. Ha már ott van, jó, hát én akkor tartson a kordon. Szerintem ugye annak idén Táncsicsot hozták ki a börtönből, tehát lehet, hogy a kormány csak egy gesztus gyakorol, hogy legyen most is konkrétan a népnek hova elmenni. Világos, jó, én hozzáláncolom magam a kordonhoz, hogyha szét akarják szedni csak a testemen keresztül. Én azt nem engedem el. Hiszen meg kell védeni a parlamenti képviselőket. Ott mi az, hogy oda mászkál bárki? Bárki. Nemzetbiztonsági kockázatok mászkálnak hallottuk, ki be onnan. Hallottuk, hogy mit saját felelőtlenségüktől is meg kell védeni a politikusokat, testünkkel védjük a kordon. Ez abban a pillanatban, hogy eltűnik onnan a kordon, abban a pillanatban meg vagyunk fosztva lehetőségünktől, hogy március 15-ére méltó módon emlékezzünk. Ha megszűnnek ezek a súlyos rabláncok, amelyekben nyögünk, akkor hogyan idézzük fel azt az élményt, amit annak idején Petőfi, Vasvári, Jókai átélhettek. Hogy ténylegesen van fölöttünk egy talp, ami éppen az arcunkon tapos. Ez az élmény alapvetően hozzátartozik ahhoz, hogy március 15-ét megéljed. Most gondolja bele, elvinnék a kordont, és ott lenni a nagy büdös semmibe, a nagy büdös bunkó szabadságodba mit csinálják? Mi ellen lázadja? Nem is érted, hogy mi volt annak idén ez a nagy lázadás. Egy vákum lenne. Még egyébként 56-ról is hogy gondoskodtak, hogy ne csak a hivatalos, unalmas megemlékezések legyenek, hanem egy igazi, interaktív. Igen, bevonták a népet. Megkapta a nép, amire tényleg vágyik, hogy megélhesse az 50. évforduló. Átértük a történelmet. Igen, ez fantasztikus. És hogyha belegondolsz, hogy mekkora dolog az, hogy a nép, a társadalom az erre megfelelő módon tudott válaszolni, és volt nála 2 akkumulátor meg 1 húzal, és be tudta indítani azt a tankot. Amerika... Ez a csodálatos, hogy a nép a lelkét beleteszi gyakorlatilag ezekbe a díszletekbe. Meg az akkumulátorát, a sajátját, érted? Amit otthonról fusizott ki, és elindítja vele azt a tankot, tehát beleleheli a forradalmat a díszletekbe. Hát nem csodálatos? Amerikában, ha jól tudom, talán a függetlenségi háborúra emlékező, be szoktak öltözni ugye a kórhű ruhákba, és kicsiben minden közösség előadja maga kis függetlenségi háborúját. Tulajdonképpen nem hirdette meg a kormány, hanem egy alulról jövő kezdeményezésnek engedve végül is lehetővé tette ugyanezt október 23-án, és ezt tervezi valószínűleg március 15-én. De nekem hogy is fogalmazzak? Én azt szeretném, hogyha ez ténylegesen, tényleg a mi ünnepünk lehetne, hogy ne vegyék el tőlünk. Ne, Ne a végén úgyis elveszik. Ne, nincsen értéke a szabadságnak, ha csak úgy megkapjuk tőlük. Szeretnénk a két kezünkkel megdolgozni érte. Szeretnénk az utcakövekkel, a tankokkal. Na várjál, azért ez nem olyan egyszerű, mert most folyamatosan megy már az agymosás, hogyha bárki bármire készülne március 15-én, akkor tudjuk, hogy kihez lesz hasonló. Ahhoz a... Mi, kiderült, hogy alkoholista, vagy csak részeg volt az a terror videós, az a B. Tibor, vagy mit tudom, hajléktalan, meg szégyelje magát. Szóval azért látunk ilyen modelleket, hogy aki netán ilyesmire készülne, az rögtön terrorista. Hát azért az Index újságírónak annyi pénze nincs, hogy a komplett országot leítassák. Na jó, de egy hajléktalant elég volt. Bár Új Péterről azt nyilatkozta, hogy nincs az Indexes újságíróknak annyi pénz, hogy leítassanak másokat. Jaj, a kicsi szívem megszakad. Jaj, ilyenkor, de tényleg. Ez szörnyű. Tehát nincs egy Diana Sós-Borsesre pénz. Ők megtennék, tehát az ellen nem tiltakozott, hogy ez a gyakorlat, ez talán nem helyes. Úgy tűnik, hogy ez a különbség Frey Tamás és az Index szerkesztősége között. Frey Tamásnak megvolt a pénze arra, hogy megvásárolja azt a amatőr színészt, aki később eljátszotta számára a bérgyilkost. Ez az, amit az Új Péter úgy tűnik nem tehet meg. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. Botrányos esemény rázta meg a nemzetközi pénzvilágot. A budapesti székhelyű Demokrácia Részvénytársaság számos vezetőségi tagjáról illegális pornográf tartalom jelent meg egy internetes oldalon. A Cumi Gate-ként elhíresült videófelvétel egyaránt megrázta a mérvadó üzleti csoportokat és a szexipar legnagyobbjait. Számos elemző a pornofilmgyártás forradalmaként kommentálja az eseményeket, míg mások arra hívják fel a figyelmet, hogy a részvénytársaság eddigi tevékenységének a megítélését jelentősen ronthatja a nyilvános került felvétel. A piac még kivár, de a különböző szexuális tartalomszolgáltatók papírja iránt érezhetően nő a kereslet. Most stúdió. Van itt egy jó csomó SMS. A kordont nem bontják le, mert reggel azt mondták, kommunikáció zavar volt, március 31 júniusig marad. Micsoda? Csak kommunikáció zavar volt a március 31-i időpont, és ezért júniusig marad a kordon. Mondtam én ilyen. Április 4, május 1. De várjál, de már bejelentették, hogy március végén lesz szétszedik, és most nem. Mert de mi az, a hazudtunk, azt kommunikációs zavarnak hívjuk az új beszélszótárban. Vagy pedig úgy hívjuk, hogy a politikai elit hazugsága? Ez jó, hát mi vannak bizonyos dolgok, amiket nem lehet letagadni, mert így a fonémák abban a sorban rendeződtek. Ez szinonimák, hogy politikai elit és hazugság, tehát ez teljesen tautológia, ezt mondom. Eddig és ne tovább, mert fideszesek nyalók vagytok, írja egy független őrbottyán is rác, aki látjuk, hogy az irónia a nagymestere. Minket keményen fizetnek azért onnan, a Fidesz székházba, azt tudni kell. Gyerekek, ti valóban ennyire hülyék vagytok, vagy egy picit rájátszotok? Nem, de tényleg nem kenyere a hallgatóinknak az irónia. Nem játszottunk rá. Két hallgatónak legalábbis az SMS írók közül. Ne, hát mi valóban ennyire? Szerintem a hallgatónak kenyere az irónia. Mi az, hogy adják vissza március 15-ét? Ki vette el? Kinél volt eddig? Kérdezi Ati. Gyurcsány Ferenctől kéne megkérdezni, aki azt nyilatkozta, hogy adják vissza. Nem mi vetettük fel, hogy adják vissza, bár csatlakoztunk, ugye feltűnően az ötlethez. Tényleg mindenkinek a hülyesége miatt, de a Gyurcsány hülyesége miatt is már mi kapunk. Nekünk kell megmagyarázni, akkor pedig lehet, hogy bekerülhetünk esetleg a kommunikációs tábba, és akkor nem fogjuk itt mulatni az időt a rádióban, hanem sokkal jobb dolgunk lesz. Hát nem követünk el olyan hibákat, hogy 31-ét bejelentjük. A Kunceféle SZDSZ hol van már a 89-es szamizdatos főpolgármesterhez, aki ma nagyon utálja a tüntetéseket, kérdezi Bunda Peti szomorúan. Zsáka és a foltja. Na igen, de hogyha emlékeztek még a taxis blokádra, amit az SZDSZ és a Fidesz közösen rendezett. Emlékeztek rá? Na az milyen egy törvénytelen akció volt, és ez az SZDSZ, aki annak idején taxisblokádot rendezett a törvényes hatalom ellen, most kitünteti a Gergényit azért, mert szétverik a tüntetést, holott ők annak idején taxisblokád mennyivel durvább volt, gondolj bele, mennyivel súlyosabban sértette a jogait a lakosságnak. Mint ez a rendezvény sorozat ott a Kossuth téren. Csak hasonlítsd össze a kettőt. Tehát az egyik az megbénította a város életét, a másik az meg az meg odahugyozott, meg ott bulizottak a hősök terén, és ott, ott lobogtatta a zászlót. Na hát ez volt az, az volt a különbség. Hát te nem érted az iróniát, te nem érted az iróniát, Robi. Hát ez egy irónia, az SZDSZ egy ironikus párt. Szerintem az az ironikus, hogy még létezik ilyen, hogy SZDSZ. Azt mondtad, hogy az az SZDSZ, aki a taxisból, hát szerintem innentől kezdve már nem stimmel, mert ennek az SZDSZ-nek már nagyon kevés köze van ahhoz az SZDSZ-hez. Túl azon, hogy egyik SZDSZ-szel sem értettem egyet. Sem azzal, amelyik a taxisblokádot szervezte, sem azzal, amelyik most szétvert. Már csak azért sem, mert mi, mint megtudtuk az előbb, mi a Fidesznek a fenekét, mit is. Igen, de akkor viszont régen egyet kellett érteni az SZDSZ, mert korábban ők közös jelölteket indítottak, és Fodor Gábor az egy kicsit más. Nekem akkor még más volt a gazdám, tudod. Szóval, hogy is szólította fel Lendvai Orbánt arra, hogy ne beszéljen? Térjünk vissza erre egy bejátszó erejéig. A Fidesz nagygyűlés tart március 15-én délután. Orbán Viktor maga jelentette be, hogy a rendezvény egyik szónoka ő lesz. A fideszes demonstrálóknak azonban nem kell várniuk a 48-as ünnepig, pár demonstráció vasárnap is lesz. A Fidesz elnöke a közszolgálati televízió esti műsorában beszélt március 15-éről. A párt rendezvényéről egyelőre annyi tudható, hogy délután kezdődik majd. A helyszín kiválasztása fideszes források szerint egyelőre azért húzódik, mert az állami ünnepségeket szervező miniszterelnöki hivatal a szóba jöhető közterületek jelentős részére már foglalást jelentett be. Március 15-e előtt sem maradnak utcai demonstráció nélkül a Fidesz hívei, a párt ugyanis február 25-ére a kommunizmus áldozatainak emléknapjára is nagy rendezvénnyel készül. A párt a Terrorháza múzeum előtti területen az Andrássy úton tart demonstrációt vasárnap. Az Index információi szerint elfogadta a Fidesz felkérését Schmidt Mária, az intézmény igazgatója is, így Pokorni Zoltán és Szájer József mellett ő lesz a rendezvény egyik szónoka. Orbán Viktor a radikalizálás politikáját folytatja azzal, hogy beszédet mond március 15-én, értékelt a Fidesz elnök bejelentését Lendvai Ildikó. Az MSZP frakcióvezetője szintén a közszolgálati televízióban reagálva kijelentette, mintha nem tudná pontosan, hogyha ő a terrorházai főpróba után március 15-én megint abban a hangulatban, amit már megágyazott a kormány elkergetésére vonatkozó többszörös felszólítással, politikai beszédet mond, az a demokrácia és a pucs határán van, fogalmazott a szocialista politikus. Amit Orbán Viktor csinál, folytatta Lendvai Ildikó, az borzasztó nehéz, békés, megnyugtató, progresszív, az ország jövőjét szolgáló politikának nevezni. Ez egy tudatosan a stabilitás ellen törő, tudatosan a 4 éves ciklust megkérdőjelező politika. Orbán Viktor álljon ki és mondja, hogy nem akar ribilliót március 15-én, mondta a gazdasági miniszter az egyik kereskedelmi csatorna reggeli műsorában szerdán, arra reagálva, hogy a Fidesz elnöke beperelte, amiért a közrádiónak adott interjúban azt mondta, az ellenzéki vezető március 15-ből polgárháborút szeretne csinálni. Álljon ki, mondja azt, hogy nem igaz, ő nem szeretne ribilliót, csendes ünnepet szeretne, vissza szeretné adni az ünnep méltóságát. Nem szeretne árpádsávos lobogokat látni és az alatt szélsőséges, erőszakos radikalizmust az utcákon, és akkor én leszek az, aki el fogom ismerni Orbán Viktor szavait, és vissza fogom vonni a sajátoméit, fogalmazott Kóka János. Hát Orbán Viktor szerintem az tuti, hogy így remegő térddel várja, hogy Kóka János elismerje az ő szavait. De nem? Ő aztán tényleg? Azt hiszem, a legnagyobb problémának, hogy nincs kint a rádión a 12-es karika, mert hogyha valaki most tanulja történelemből esetleg, hogy mi az a puccs, és esetleg ide kapcsol, és így azt hallja, hogy ha Orbán Viktor március 15-én beszédet mond az a puccs, akkor lehet, hogy holnap meg fog bukni történelemből, vagy állampolgári ismeretből. De tényleg, tehát a puccs határán van. Orbán megszólal 15-én, az a puccs határán van. Tehát ott tartunk, hogy beszélni ebben az országban, az határos a puccsal. Tehát beszélsz, az kvázi puccs. De most akkor az a kérdés, hogy az mi volt, amikor Gyurcsány hátba döftem egyesít, és átvette tőle a hatalmat. Mert ha, tehát, hogy az ha a demokrácia. Igen, tehát, mert ha Orbán beszél, az a puccs, ugye? Igen, de az ellenzék beszél, de talán a kormány ellen, igen, az puccs. És esetleg gyülekeznek emberek. Igen. Több százan, de talán több ezren, hát az már... Szerintem bele kell rakni a definícióba, hogy fideszes emberek, illetve fideszes politikusok, csak hát az a baj, hogy amikor lefordítják a könyvet, vagy elviszik a határon túli magyaroknak, akkor nem tudom, hogy ott tudják értelmezni, tehát hogy amennyiben egy fideszes beszélt mond március 15-én, az puccs. Jó, hát igen. Szerintem ezt törvénybe kéne foglalni. nem? De én most már elkezdhetnék mondani, hogy és rögtönítélő bíróság elé terroristák. Miért nem mondják azt? Miért nem mondják ki? Miért nem mondják ki, hogy ezek terroristák? Én leszek az első, aki visszavonom, ha kijelentik, hogy nem kívánnak felrobbantani gépet, nem kívánnak leányokat megerőszakolni. Én leszek az első, aki elnézést fogok kérni, és azt fogom mondani, hogy jaj, hát akkor csak én értettem valamit. Igen, és hogyha a kormány bejelenti, hogy most március 15-én nem kívánnak veséket lerúgni, nem kívánnak koponyákat betörni, nem kívánnak... Most megint a politikai hazugságról beszélsz? Igen, igen. Kommunikáció zavar. Kommunikáció zavar lépett fel. Nem kívánják szétverni a tömeget, nem kívánnak lovas rohammal kardlapozni. Én leszek az első, aki bocsánatot fogok kérni Lendvai Ildikótól, és Gergényi Pétertől, és Kóka Jánostól, és Kunce Gábortól, és Demszki Gábortól, és Gyurcsány Ferenctől, ezekért a rágalmakért. De amíg ez nem történik meg, nekem sajnos élnem kell a gyanúperrel. De érdekes egyébként az a mérleg, ami, hogy mondjam, aminek az egyik serpenyőjében van egy beszélő Orbán, a másikban meg nem tudom, 1500 rendőr, amelyik üt vág meg, rúgdassa a fejedet, de tényleg, és akkor azt mondja, és akkor az egyiket úgy hívják, hogy szakszerű rendőri intézkedés, a másikat meg úgy hívják, hogy a demokrácia határán lévő pucs közeli állapot. Tehát így az, aki szokott minket hallgatni, az tudja, hogy mi, hogy is mondjam, nem vagyunk sem sógorai, sem Komály Orbán Viktornak, a legkevésbé sem. Sőt, bevallom őszintén, hogy én jobban örülnék, hogyha a szülőjében babrálna egy kicsit a szőlőtövekkel, vagy mondjuk a bányájában egyébként. Mert te nem szereted a bort. Egyébként azt figyeled, nem én az Orbánt nem szeretem. Egyébként azt figyeled, hogy amikor Orbán az hozza ezt a kétkezi embert, tehát a hurkát tölt, meg szőlőt metsz, meg a bányájában, tehát érted? Zsákot, meg ilyen, tehát akkor így... A zsákot hordott, a másik is azzal nyerte meg a választásokat. De másképp, meg hattyút is tömött a száján keresztül, vagy valami ilyesmi volt, valami madárinfluenzás hattyút tömött. Szóval, amikor ezek történnek, akkor egy valamiről felejtkezünk el, hogy az az Orbán bánya, az az Orbán szőlő, tehát ez a sajátja. Saját kolbászát. Igen, és a saját kolbászodat töltöd, öcsém. Ott a sok ember között, ő is tölti a kolbászt, mint ott sokan, ő is metzi a szőlőt, mint ott sokan, csak az a különbség, hogy ők neki melóznak, ő meg beállt közéjük, amíg forog a kamera, érted? Tehát így ez a vicces. A történet olyan, mint hogyha valaki megy az autópályán 210-zel, és valaki a leállósában megelőzi őt 250-nel, vagy 300-zal, nem a számok az érdekesek, mert Orbán egy fikarcnyit sem változott, tehát ő neki a diktatórikus, vagy egyéb hajlamivel őt oly sokszor szokták ostorozni és bunkózni, azok én úgy érzem, hogy nem változtak az utóbbi években, de eközben a leállóságban elhúzott mellette olyan gyönyörűen az MSZP, aki olyan sokszor el tudta mondani Orbánról azt a sok csúnyaságot, miközben nem felejtették el persze a korábbi képességeiket sem. Na, azért ezt a terrorista dolgot, ezt szerintem ne hagyjuk annyiban, mert ez most mindennapi téma, és ezt valahova kéne tudnunk tenni szerintem. A globális receptet nem jól alkalmazzák a fiúk. Tehát az Al-Qaida kapcsolatairól kéne már a Fidesznek régen feltárni a hamis dokumentumokat, meg szerb kapcsolatok, meg ilyenek. Jó, hát valószínűleg erre van szükség. Van itt egy SMS író, érdekes az írása. Mi az, hogy Kóka nem akar árpádsávos lobogót látni? Bennem van roma vér, de nem viszolygok az őszi zászlónktól, mert a magaménak érzem. Az a felvetésünk, hogy dobjuk fel egy kicsit az adást, és a nemzetközi terrorista összeesküvést tegyük interaktívvá. És magyarra. És nemzetivé. Úgyhogy várjuk a terroristák hívásait, aki terrorista, az hívjon minket, és közölje velünk a bejelentését. Ne csak minden Index által megvásárolt Matis Prolinak lehessen terrorfenyegetés ebben az országban, demokratikus terrorizmust. Bárki lehessen terrorista, szeretném kérni, úgyhogy 22 34 88 1 a telefonszámunk, amin várjuk a terroristák jelentkezését. Bejátszok egy promót, és mikor a promónak vége, akkor szeretném, hogyha már jó pár terrorista lenne a vonalban. Gügy is terroristának néznek lassan itt már mindenkit, meg pucsolónak. De hozzánk csak valódi terroristák telefonálnak, mindenféle álterroristák. Nem kap senki, aki hív minket, ez nem az nem index. Nem itatjuk le. Ez nem az index szerkesztősége. Tőlünk Diana Sósbor szeszes üveget nem fogtok kapni se tele, se üresen. Minket csak akkor hívjatok, hogyha tényleg van ultimátum a zsebetekben, mert hogyha nincsen, akkor mi nem vagyunk rátok kíváncsiak, de nem kell minket összetéveszteni az indexesekkel. Mi nem fizetünk, nem kaptok sört, értsétek meg. Székházra lövési szándék az már számít, vagy az még nem terrorizmus? Simán jó. Meg annyira, annyira kamú interjút, mint a, az bármikor össze lehet hozni. Tehát ezt na de ez nem ilyen lesz. Ez egészen más. Na, bocsánat, ez most valódi lesz, majd nem eltévesztem. Nem a kamú, nem vagyunk kíváncsiak a kamú fenyegetésekre. Valódi terror fenyegetéseket szeretnénk hallani. 22 34 88 1. Akik nem elégednek meg a Demokrácia Részvénytársaság soros napi üléseinek közvetítésével, betekinthetnek a részvényesek személyes konzultációinak jegyzőkönyveibe is. Legyen szó akár a politikai gyalázatdömpingről. A szemlélet mindig felelős és globalizációkritikus. Kiküzik hajtják egyre mélyebbre a Demokrácia RT értékpapírjait. Felelősökben nem lesz hiány. Blog a Demokrácia Részvénytársaság műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Letette a telefonáló? Volt egy gyáva terroristánk. Na, megint jön a... Lehet, hogy most Orbán Viktori, várjál. Terroretek, haló. Szervusztok, Bense Gergő vagyok. Hát ez már a fenyegetés? Nem. Jól kezded, ne haragudjál, neveddel kezded, nem tudlak komolyan venni. Azért telefonáltam, hogy egyrészt a rádióhallgatókat, másrészt titeket, és főleg különösképpen téged, Robi, szeretnék meghívni egy konferenciára, és én ezt szeretném elmondani, nem tudom, hogy ezt... És ott terrorizálni fogod a Robit, mert ha nem terrorizálod a Robit, abban a pillanatban kiveszlek az adásból. Szóval terrorizálni fogsz, vagy sem? Nem terrorizálni szeretnék, de mindenféleképpen... Terror vagy semmi? Robi, hozzá szeretnék szólni, mert szeretném, hogyha erre a konferenciára, mint előadó esetleg el tudná jönni, és... És előadhatnám azt a pénzt, amit elloptam az előző 4 évben? Nem. Hogyha ez valamelyest így érdekelne, akkor a kapcsolatot szeretném veled fölvenni. Örömmel, hogyha dobsz az SMS falra egy SMS-t, és abban benne lesz a neved és a számod, meg valami utalás, akkor én azon meg foglak téged találni. Jó, rendben. Egyébként elmondhatom, hogy körülbelül, hogy miről van szó. Majd szerintem azt konzultáljuk le személyesen. Jó, rendben. Az SMS-nek a számát meg... 0630303881 az SMS szám. 303881. 3 darab 30-as egymás után, és utána 88-1 a maga frekvencia. Már ilyen jó vonalban köszönöm vagy, nem akarsz te... Valami fenyegetés? Legyen már valami fenyegetés. Búcsúzzunk a fenyegetéssel. Mondjál már valami fenyegetőt, vagy csak annyit, hogy... Az is nagyon kemény. Köszönjük. Hello. El vagyunk keseredve. Csörög a telefon, lehet, hogy egy terrorista? Egy rendes terrorista szeretnék. Halló, én Smél Csaba vagyok. Megmondtam, hogy nem is kell kezdeni. Sávos Csaba. És igazából én ilyen zenei terrorista vagyok azért. Na, az valami. Hát az már kezd jól lenni. Az nagyon hangosan kéne annak a zenének szólni, és nagyon kemény zene kell ahhoz. Hol a Kossuth téren fog szólni? Ez más zene, ez ilyen gyakorlatilag ilyen politikamentes, de hip-hop zene. Aha, engem mulatossal lehet terrorizálni egyébként. Az a engem is. És hol a Magyar Nemzeti Hip-Hop? A Magyar Nemzeti Hip-Hop itt arról van szó, hogy én 13 éve csinálom ezt a műfajt, és nagyobb kiadók még annak idején elutasítottak, mert hogy nem... És nem akarod őket terrorizálni ezért? Esetleg valami robbantáson nem töröd a fejed? Semmilyen fenyegetésed nincs. Dehogy nem, hát én már 13 éve fenyegetem. Mit fogsz velük csinálni? Mondd el! Velük? Hát figyelj, gyakorlatilag megreppelem, tehát így a... Mert ugye hányan vagytok? Én csinálok. Mi sokan vagyunk, sokan. De nem elegen, és gyakorlatilag mi a magunk kis számában, kis undergroundban, magunk közegében, annak az x-ezer embernek, aki azt az igazi zenét szereti, nem pedig a milyen nyár dolgokról szól, mert nekem minket mindig elutasítottak az ilyen kiadók, hogy ez nem jó, mert nem ez folyik. Én is ebben a cipőben járok, bevallom neked, hogy én is MC-zek, és ugyanebben a cipőben járok, mint te. És mi pontosan ugyanebben. Ezek a békés terroristák vagyunk, mi csináljuk a magunk kis nótát, eladjuk a magunk kis zenéjét, visszajön. Ez nagyon derék, de a mikrofon terror az még azért mindig nem az igazi. Egy tovább lépési lehetőség lenne a terrorista szakmába való átnyergelés. Nem gondolkoztatok még? Most nemzetközi ezzel karrier. Be lehet kerülni a médiába. Tehát a rappel, hip-hoppal nem biztos, hogy be tudtok kerülni, de talán terrorista. Jó, én megfigyeltem, hogy a hírekben manapság egy terrorista könnyebben kerül be, mint egy tenorista. Ez így van, ez nagyon jó szöveg volt. Ja, ja, ja, úgyhogy, és ezt most jogdíj nélkül lehúzhatod rólam. A szakács is bekerülhet, a teflonista. Aha, köszönjük szépen, hogy hívtál minket. Szeretnénk rendes terroristákkal találkozni végre. Szeretnénk azt, hogyha egy komoly, konkrét terrorfenyegetést fognánk. Ez jót tenne a hallgatottságunknak, jót tenne a renoméknak. Na, halló, halló! Szervusztok, akkor bemutatkozni már nem fogok, mert... Légy szíves! Na végre, végre! Na, gyanús, már gyanús! Valami konkrét terrorfenyegetés már úgyis bemértük a számot! Konkrétan, amióta nem tudom, emlékeztek a Mortimer ügyre, úgy 2 évvel ezelőtt... Te voltál, te csináltad? Az is! Hát az más dolog, egyébként bevittek minket a rendőrséget tanúként kihallgatni. Lényeg az, hogy mi alapvetően már terroristának számítunk, ugyanis hagyományőrző egyesületben vagyunk, tehát karddal járkálunk és páncélban szoktunk fellépni. Terveztek valami fajta visszavágást a rendőrségen ért tartóztatásokért? Igen, a Budavára visszafoglalását, úgyhogy... Melyik nap mert a fegyverek is megvannak, ugye a teljes fegyver arzenál a csapatunk számára, úgyhogy... Na ez jó, honnan vannak a fegyverek? Honnan hoztátok be a fegyvereket? Na, bekapcsolódott egyek. Magyarországon is csináltuk magunknak. Nagyon jó, bekapcsolódott az Index is. Meg lehet csinálni. Most már az Index újságírói is itt vannak a vonalban, tényleg be vagyunk sózva teljesen. Szóval ti gyártottátok, miből gyártottátok is? Igen, hogy az összes hagyományőrző egyesületet meg kell szüntetni, mert mind terrorista. Arra vagyok kíváncsi, hogy átviszi a plexi pajst. Átviszi. A páncélt átviszi. Meg kell próbálni. A páncélt is. Átviszi a páncélt. Na ez igen, ez terrorfenyegetés. Na most ultimátumot és feltételeket. Igen, feltételeket akarunk. Hát szeretnénk sok-sok pénzt kapni a hagyományőrzések részére, hogy őrizhessük ennek az országnak a szép hagyományait. Ez csak egy pénzt akartok a terrornak az újabb és újabb eszközeihez. Hogy fejleszthessük magunkat. Egy kiképzőtáboron gondolkodtatok már esetleg? Tessék? Kiképzőtáboron, ahol lehetne a fiatal lelkes terroristákat. Edzéseken és az edzéseken készültek az összecsapásra a rendőrökkel? Hát összecsapásokra teljes mértékben. De csak hagyományőrző módon. Helyes. Nem is csak úgy, ahogy a rendőrök jönnek, érted? Ez a... Nem ilyen globalista módon kell ütni, hanem úgy rendes magyar módjára. Rendes magyar módjára, vissza baseball! A bakhuszárok közé csaptok olyan jó magyar huszárosan. Áttan jó van, csináljátok csak kedvetekre. És azt ti tervezitek, hogy árpádsávos kordont vontok a parlament köré, és nem engedtek ki onnan senkit? Vagy ez hát, egy másik szervezet? Az másik szervezetben mondjuk. Egyébként a kordonnak egyetlen egyértelmű lenne, hogy addig ki nem engedni senkit abból a nyomorult parlamentből, amíg valami értelmeset nem tudnak kinyögni. De még helikopterrel se. Még helikopterrel se, ott is árpádsáv fölötte is. Hát fölötte is szigorúan teljes mértékben burokban. Egy árpádsáv szivárvány vetülne a parlament fölé. Egyébként ez is egy nevetséges dolog az árpádsáv, mert ugye az egyesületünk azt használja az árpádsávot, ott, mint ugye hagyományos, ugye Mátyás király korabeli zászló. Mert hogy azt használták. Nem csak most is használják. Hát persze, hogy használják, hiszen ti terroristák vagytok. Várjunk, felejtettem. Azért egy pillanatra, ezt nagyon ritkán hangzik el a magyar éterben, de hát mondjuk azért el, hogy én úgy tudom, hogy a tisztek mai napig NATO kötelékben, de Árpádsávos zászló is ott van, amikor esküt tesznek. Erről nem tudom. Várjunk csak, a terror folyamata nem állhat meg. Újabb és újabb terroristák vannak a vonalban. Halló, halló. Ez jó volt! Lekapcsolták. Ez jó volt! Kiszedték. Igen. Mielőtt még az Indexes kollega rákapcsolódhatott volna a vonalra, és megírhatta volna a sztori. Jön egy újabb. Halló, halló. Sziasztok! Én az illatfelszabadító brigádtól beszélek. De jó! Már vártuk! Szeretjük! Igen? És nagyon-nagyon komoly fenyegetéseim vannak. A 24 órán belül nem süt ki a nap, óránként egy plüssmacit széttépünk. Nagyon kemények vagytok. És ez Gyurcsány Ferencnek szól egyébként az ultimátum, vagy Orbán Viktornak? Ezt azért tisztázzuk. Az egész úgymond elitnek. Hú, de kemény. Jó, ez igazán forradalom. Tényleg kemények vagytok, mint a krupacélt. A Nemzetbiztonsági Hivatal információi alátámasztják a sajtóban a szélsőséges tevékenységgel összefüggésben eddig megjelent hivatalos állásfoglalásokat, írja közleményében a Nemzetbiztonsági Hivatal. Az Index kérdésére Péter Falvi Attila, aki maga is meggyőződött az információk megalapozottságáról, kijelentette, a hivatal közleménye korrekt. Az országgyűlési biztosok megállapították, hogy a hivatal információi alátámasztják a szélsőséges tevékenységre hivatkozó eddig megjelent hivatalos állásfoglalásokat, olvasható a közleményben. Szilvási György, a titkosszolgálatokat is felügyelő kancellária miniszter 2 hete azzal indokolta a kordont, hogy szélsőséges csoportok a parlament elleni támadásra készülnek. A miniszter elmondta, hiteles információik vannak arról, hogy szélsőséges csoportok meg akarják osztani a rendőrség erejét. Összehangolt tervekkel erőszakos cselekedeteket készítenek elő, akcióik fő célja a Kossuth tér megszerzése. Ezeket a bizonyítékokat ismerhették meg az eddig szkeptikus ombudsmanok. A hivatal vezetői és az országgyűlési biztosok közösen hangsúlyozzák, hogy a kialakult helyzet kezelése széleskörű társadalmi összefogást igényel. Meg fogjuk szerezni a Kossuth teret, ismétlen meg fogjuk szerezni. Amennyiben Gyurcsány Ferenc két hónapon belül nem mond le, nemzetbiztonsági kockázatot fogok jelenteni. Mondjon le! Ismétlő tisztolyjal. Ismétlő tisztolyjal fogok nemzetbiztonsági kockázatot jelenteni mindenkinek, aki nem mond le. Halló, halló. Sziasztok, Sanyi vagyok. Nekem azt tetszik ebben a nemzetbiztonsági kockázatban meg kordon ügyben, hogy március 31-én hazamennek a terroristák, vagy nem tudom, mi lesz március 31-én. Nyára halasztották. Na jó, de érted, így március 31-én tudjuk, hogy vége a terrorveszélynek, tehát érted? Ez egy kicsit ilyen programszerű. Nem mondhatták azt, hogy 16. Hát azért az mennyire ciki lett volna, azt mondták volna, hogy 16-án volt. Sőtleg 990. Van egy szerződésben vannak, tehát március 31-én lejár a szerződés, vagy miről van? De már bejelentették, hogy nem március 31, mert az kommunikációs hiba volt, hanem június. De biztos, hogy tárgyaltak a terroristákkal, tudod, de nekem nem is... Nem tárgyalunk! Na jó, ebben a kérdésben nem ismerünk viccet. Terroristával nem tárgyalunk! Interjúzunk vele! Tudtok menni a netre egyébként, mert tegnap a semmilyen balhívótól, vagy a semmilyen miket mondott. De most fönn van a neten, hát elismeri a kormány, hogy igen, hát volt valami terv, meg van is, de hát ez ilyen nemzetbiztonságilag telepítünk be japánokat, meg kínaiakat, meg stb. Úgyhogy nagyon aranyos, ez a hazudozás ugyanúgy megy tovább, érted? Szóval... Jó, én szeretném, ha semmilyen bemutatna a bizonyítékokat. Jó, hát lehet, de értsd meg, amikor ezekből kicsúszik egy szó, hogy hát igen, végül is, azt tudod, mit jelent, az egy összedi beszédnek az első szava. Végül is, igen, hát tényleg van ott egy ilyen persze, majd egy év múlva kiderül, értem, a budiba elszólja valaki vécélehúzás közben magát, érted, hogy tényleg szőttünk terveket kínai betelepítésre, meg stb. Érted, szóval tényleg röhely az egész, komolyan mondom, de most elbúcsúzok tőletek, hogy ki kell szálljon. Sziasztok! Szóval a nemzetbiztonsági kockázatról még annyit azért mondjunk el, hogy milyen érdekes, hogy a teveszékházas lövöldözés után bejelentették, hogy így megerősítik, úgy megerősítik, aztán eltelt két nap, valószínűleg ott is rájöttek, hogy kommunikációs zavar, vagy nem tudom mi volt, és aztán mondták, hogy már nem szükséges. Hát ha elképzelem, ha Franciaországban megtörténne tényleg, hogy a prefektúrára lőnek gépkarabéllyal, hát azért másnap nem jelentik be, hogy harmadnap, hogy akkor bocsánat, mégse erősítjük meg, mert ebből mi derül ki szerintetek? Nem tudom, mi ez a nyugat majmolás most. De, hát. De most tényleg, de jó, leszámítva ezt, most akkor nem Franciaország, teljesen mindegy. Szovjetunió. Ott éltem hosszabb ideig, úgyhogy azért jut eszembe, de teljesen mindegy, hogy hol. Hát ez röhely, hogy bejelentik, hogy van nemzetbiztonsági kockázat, aztán másnapra elmúlik. Tényleg vicces. Hoppá, éppen lelaktak ebben a másik. Az érdekes, hogy vannak azért valódi terroristák is. Jó lenne, hogyha azért őrájuk is fordítanánk némi figyelmet. Raúl Castro, ügyvezető kubai elnök lánya szerint nagybátyja Fidel műtét utáni felépülése igen szépen halad, és várhatóan ismét igen tevékenyen vesz majd részt a kubai kormány munkájában. Fidel fantasztikus lelkendezett Mariela Castro vasárnap Havannában édesanyja új könyvének dedikálásán. Castro unokahúga elmondta, hogy az elmúlt napokban ugyan személyesen nem találkozott nagybátyjával, de sok olyan emberrel beszélt, akik különböző szempontból jól tájékozottak az állapotáról. Tudom, hogy nagyon jól van, a felépülése igen szépen halad, és tudatában van korának, a forradalom jelenlegi eseményeinek is nagy bizodalma van az elvtársaiban, mondta Mariela Castro Espin. A Magyar Demokrata Fórum és Ifjúsági Szervezete felszólítja Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt és a fiatal baloldalt, hogy határolódjon el a kubai forradalomban fontos szerepet játszó Che Guevarától, mondta Almási Kornél az MDF alelnöke kedden. Az MDF és az Ifjúsági Demokrata Szövetség nyílt levelet írt a magyar miniszterelnöknek az ügyben. A dokumentumot a FIB képviselőjének adta át Almási Kornél és Lasztovica Gábor, az IDF elnöke, az MSZP székhez előtt Budapesten. Az MDF alelnöke hangsúlyozta, nem ért egyet azzal, hogy a magyar miniszterelnök és a kormányzó párt ifjúsági szervezete azonosul egy terroristával, egy gerilla vezérrel, akinek kezéhez sok ember vére tapad. Lasztovica Gábor kiemelte, hogy Che Guevara olyan személyiség, akit semmiképpen nem lehet példaképnek állítani a fiatalok elé. Gusztos Péter szerint nem volt átgondolt a lépés, hogy a miniszterelnök részt vett a fiatal baloldal Che Guevaráról elnevezett hétvégi rendezvényén. Az SZDSZ képviselője erről kedden nyilatkozott az MTI-nek. Gusztos kiemelte Gyurcsány Ferenc felelősségét abban, hogy példát mutasson a baloldali fiatalok számára. A liberális ügyvivő kijelentette, nem lehet kettős mércével mérni, és emlékeztetett, hogy a szocialistákkal közösen többször kritizálták Orbán Viktort és a Fideszt, amiért a szélsőségekkel vánolt közösséget. Az SZDSZ ifjúsági szervezete már többször helytelenítette, hogy a FIP Che Guevara kultuszt ápol. A FIP vezetését ezúttal is arra kérte, hagyjanak fel ezzel a gyakorlattal. Vonalban van a fiatal baloldal budapesti elnöke Marsovszky Balázs. Szép jó estét kívánunk! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nekem az a kérdés jutott eszembe, hogy ugye valahol ott a Karib térségben van ez a misztikus Kuba, meg Che Guevara, hát nem tudunk, mi nem értünk abból sok mindent, de ha önök Che Guevarát vállalhatónak tartják, kérdeznék olyat, akit mindannyian ismerünk és értünk. Például Kádár Jánost önök vállalhatónak tartják? Nem. De Che Guevarát igen? A céljait. Aha. És a személyét? A következő. Miért is Kádár János céljaival mi volt a baj? Ja. Természetesen le lehet idáig egyszerűsíteni az egészet. De igen, hiszen ezt kérdeztük, tehát megtettük ezt az egyszerűsítést. Így van. Annál lesz, hiszem ez egy kicsit komplexebb ez a kérdés. Mi elmondtuk, hogy Che Guevarának az a baloldaliság, amit ő képviselt, a szegények segítése, az igazságosság, az egyenlőség, azok számunkra olyan értékek, amik elfogadhatóak, mint baloldali fiatalok. És az atomfegyver bevetése Floridával szemben? Ez szintén Che Guevara képviselte. Ez is elfogadható? Így. Mert ezek mind Che Guevarához tartoznak, tehát Che Guevara jelleméből nem lehet bizonyos elemeket kiemelni. A céljai. Ez egy célja volt. Ezek mind a céljai voltak. Célpontja. Igen. Orbán Viktornak is vannak remek céljai. Orbán Viktort elfogadhatónak tartanák, mint önök számára példakép? Például antikapitalista határozottan. Hát mondjuk ezt tényes való, mondjuk az, hogy Orbán Viktor baloldali politikát folytat elvileg bizonyos tekintetben, miközben... Tehát önök szerint Orbán Viktor baloldali? Nem azt mondtam, hogy baloldali. Bizonyos céljai. És ezekben a kérdésekben önök egyetértenek vele, amiben Orbán Viktor baloldali? Vagy önök ezzel szemben egy jobboldali nézetet? Tehát ön említette, hogy Orbán Viktor bizonyos kérdésekben baloldali nézeteket vall, igaz? Igen. Ezekben igen, a kérdésekben önök osztoznak Orbán Viktor baloldali nézeteiben? Hát nézze, következő. Mire gondolt pontosan? Hát ön említette, hogy bizonyos kérdésekben baloldali de nézetet. Akkor, hát de melyik kérdésre? Hát ki lehet emelni például? Hadd mondjak egy példát. Önök például készülnek-e a közeljövőben baloldali radikális demonstrációra a kormány neoliberális gazdaságpolitikájával szemben? Mert Orbán Viktor többször tett olyan határozottan a neoliberális gazdaságpolitikával, globalizációval szembeni kijelentéseket, és hogyha önök ezekkel nagyjából egyetértenek, nem is ez a kérdés, ne érezze ezt ennyire konfrontatívnak, hanem tényleg azonosulnék is szívesen ezzel, hogyha ha azt hallanám, hogy önök Che Guevara ihlet nyomán készülnek a közeljövőben a kormány neoliberális politikája ellen tüntetni. Tehát a következő a helyzet, én elmondom azt, hogy a Cseh-Teszten Varga László a fiatal baloldal elnöke javasolta a Nemzeti Felemelkedési Alapot. A Nemzeti Felemelkedési Alap arról szólna, hogy hátrányos helyzetű fiatalokat támogasson az oktatásban, a továbbtanulásban, amely alapba egyébként várnánk a cégeknek ugyanúgy a felajánlásait. Külföldön ezek működnek. Ez egy baloldali program, és ezt most mi ezt képviseljük. Tehát az uralkodó osztálytól várják a megoldást, mert ők adnának erre pénzt. Tessék, még egyszer, ne rá, akkor a klasszikus marxista megközelítésben akkor az elnyomóktól jönne a megoldás, mert ők adnának konkrétan erre pénzt. Hát elnézést. Tehát az osztályharcos részét nem. Figyelmét, még egyszer, tehát itt valami értelmezés probléma van. Próbáljuk a Che Guevara-féle kategóriákat alkalmazni. Próbálom az osztályharcos logika szerint értelmezni, amit mond. Ahogy Che Guevara tette annak idején. Ahogy Che Guevara tette annak idején. Mert én egy osztályharcos logika szerint kérdeztem azt, hogy készülnek-e demonstrációra. Tényleg, bocsánat. Tehát csak próbáljon valaki elnézést egyszerre egy ember beszélni. Igen. Én se értem. Igen, elnézést. Szóval próbáljuk alkalmazni a Che Guevarától kölcsönvett kategóriákat, például ezt a forradalmi marxizmust, amelynek értelmében az osztályharc, az a társadalmat különböző osztályokra, ellentétes érdekű osztályokra osztja. Az a szegények felemelkedése az alulról képzelhető el. Che Guevara is így képzelte ezt el, nem a burzsóáktól várta a segítséget, nem a burzsóáktól várta a felemelkedési alapot, hanem ezt az alapot a nép körében próbálta meg megszervezni. Tanulni kell, erről szól ez a javaslat mindenkinek, és ebbe segítséget kell nyújtani. És itt a segítség a lényeg. Szerintem az, hogy ez most honnan jön, az ember kötelessége az, hogy segítsen. A baloldaliságnak ez az egyik része, hogy segítsen az ember a szegényeknek, és próbálja meg valamit elérni az ő boldogulásuk érdekében, és ez egy lényeges. Ez a keresztény szocializmusnak nagyon fontos hagyománya, amit ön említ. Tehát ez mindig is a meghatározó... Ez közös érték kell, hogy legyen, igen. Ahogy ön mondja. Én azért vagyok tanástalan, mert nem tudom, és biztos vagyok benne, hogy önnek van erről véleménye, várom is a segítségét, hogy vajon ha Che Guevara még élne, ő mit szólna az önök, illetve az önök által támogatott kormány politikájához? Mi lenne az ő benyomása így rögtön, így hirtelen? Hordana egy gyurcsányos pólót. Én Che Guevara nevében nyilatkozzak? Hát mit gondol erről? Hát nyilván van egy elképzelése magáról Che Guevaráról, hiszen Che Guevara... De ön kultiválja Che Guevarát, tehát nyilván tudja, hogy Che Guevara hogy gondolkodott. Vagy Che Guevara elvei nyomán ön milyen következik? Arról is beszélgethetnénk egyébként, hogy Kennedy miként gondolkodott. Igen, viszont szerintem ez most reálisabb kérdés felett is volt a konkrét helyzetben, mint a Kennedy, hiszen ő nem tudom, hogy került. De ön egy... Ne haragudjon, ezt azért mondtam, mert bárkit fölvethetek, hogy itt ilyen helyében nyilatkozott. De Che Guevarát nem én vetettem fel, hanem önök. Ez a különbség. Rendben, de bocsánat, elnézést, de én nem Che Guevara helyett gondolkodom. De nem is tudja, hogy ő hogyan gondolkodhatott egykor, vajon? Tippeljen. Hát vannak dolgok, amit az ő elmondani valójából mi fölfedezni vélünk, mint baloldali értékek. Számunkra mi ebből tudunk következtetni. Az, hogy ő egyébként bizonyos gondolatait én tudom, hát én nem vagyok gondolatolva. Én megmondom, hogy hogyha ellátogatna önökhöz, élne Che Guevara és ellátogatna önökhöz, mit csinálna? Ő fogna egy lángszórót és azzal füstölné ki önöket. Amit én tudok történészként Che Guevaráról. Ő szervezne rögtön egy szabad csapatot a külvárosokban, és a szabad csapatokkal pusztítaná, írtaná végig az önök székházát, illetve az MSZP székházat, SZDSZ, de szerintem nem állna meg a Fidesz székháznál sem, tehát is így tovább. Egy ilyen hosszú sort képzeljen el. És egy nagyon nagy tömeget Che Guevara mögött. Az ő szervező erejéből kiindulva, ismerve őt. A politikai elittel szemben. Igen. Én pacifista vagyok. Che Guevara nem volt az. Ha ő pacifista, akkor rossz példaképet választott. A Gandhit ajánlom a figyelmébe. Engem kérdezett, most bocsánat. Csak azt kérdezett, hogy ezért mondom, hogy én pacifista vagyok. Na de hát akkor Che Guevarát nem értjük. Én ennél több vagyok, én nem szeretnék. De elnézést, bizonyos, elmondtam az elején. Mert trendi? Valamit nem, akkor lehet, hogy nem pontos. Azért, mert trendi? Beszéljünk őszintén. Tehát befejezem szívesen a mondatommal. Tehát, hogy azért mondtam azt, hogy Che Guevara meg az, hogy mert az ő értékei azokat, amit elmondott, hogy... Például a fegyveres harc. Az ő egyik értéke. Ön viszont pacifista. Az osztályharc. Azokat, amiket én mondtam, azokról nem lehet beszélni? Dehogy nem. Ja, hát de azért a fegyveres harc egy elég fontos kulcskérdés, hogy fegyveres harc által szerezzük meg a kommunista hatalmat, az Che Guevarának egy nagyon-nagyon alapvető tétele volt. Őszintén szóval, amit ön mond... Nem arról beszéltem, hogy a szegénységnek, a szegénység helyzetének a megoldásáról fiataloknak segítsünk. Én ezt értem, uram. Emelkedési alap. Erről beszéltem. De akkor ő miért nem keresztény szocialista? Itt meglepő egyébként, én nagyon örülök egyébként, hogy felhívnak is beszélgetünk erről, szívesen beszélgetek, de mondjuk a lényegi kérdés, mondjuk ez a nemzeti felemelkedési alap. Ez a mi javaslatunk érdekes, erről nem vitatkozunk. Pedig erről szívesen. Tehát, hogyha most itt ebbe szeretne... Tényleg azt gondoltam, nekem van egy ilyen ódivat... Nekem van egy ilyen ódivatú elképzelésem a sajtó és a politika viszonyáról, hogy én kérdezek, ön válaszol. Nem tudom, hogy ezzel... Tehát Che Guevara biztos másképp képzelte volna el egyébként ezt. Tehát Che Guevara például a sajtóval mondjuk biztos vagyok benne, hogy másképp bánt volna. Tehát ilyen értelemben ön Che Guevara követőjének vallja magát, hogy szeretné ön megszervezni a sajtó tevékenységét, és meghatározni azt, hogy miről beszélgessen önnel a sajtó. Mert Che Guevara ezt biztos elvárta volna az újságíróktól. Én most elnézést, eddig nem kérdéseket tettek fel, amire válaszoltam. Igen, válaszolta, hogy nem ezek a helyes kérdések. Értem. Hát, bocsánat, tehát ne haragudjon, tehát ez a beszélgetünk, utána elmondom, hogy van egy olyan fontos rész, ami... De ön ezt elmondta, ezt az alapot, tehát ezt így hallottuk. Azt mondja, hogy ez nem fontos rész. Hát miért? Nem. Tettük meg ezt a javaslatot. Hát, de szóval nem mondtam, hogy ez nem fontos. Akkor ez fontos. Minket most nem ez a fontos rész érdekel. Én elhiszem, hogy ön szívesen tematizálná ezt a műsort, de ön jelenleg a FIB felemelkedési alapjáért felelős, én pedig ennek a műsornak a szerkesztéséért. Aztán nem biztos, hogy ez mindig így lesz. Lehet, hogy majd változni fog. Ha eljön Che Guevara, megváltoztatja ezt a társadalmi rendszert, akkor aki addig lent volt, az fölkerül és fordítva. Tehát, hogy akármi is elképzelhető, ha jön Che Guevara, csak az a kérdés, akarjuk-e ezt? Ne haragudjon, tényleg nem. Azért, én szerintem azért vagyunk ennyire indulatosak, mert a szívünkön viseljük azokat az értékeket, amit ennek a tétje, ennek az egész dolognak. Például a pacifizmus. Valahogy az az érzésem, hogy a fiatal baloldal ma nem jeleníti meg a marxizmus osztályharcos gondolkodását, egy durván, nagyon azért durván... Azért az nem akkora nagy baj. Nagyon, de... Miért? Hát, várjunk, a fiatal baloldal, az fiatal baloldal. Én nem értem azt, tehát azért nem vagyok, nem tudok igazán empatizálni önnel, mert nem értem azt, hogy önök miért nem demonstrálnak egy durván neoliberális, a marxizmus és a radikális baloldaliság szempontjából egyértelműen elnyomó gazdaságpolitikával szemben. És egy szociális demagógiával szemben. Ezt nem értem. Hogy miért nem demonstrálnak? Che Guevara a szellemében. Vagy akárkinek a szellemében, igen. Na de hát pont ez a demonstrációnk, hogy próbálunk részt venni és segíteni. Hát ezért tettük meg ezt a javaslatot. Hát ezzel demonstrálunk. Nem? De önök... Kimeltek az utára, nem annak van értelme, hogy leülök és mondjuk elteszek egy javaslatot. Na de ez pont olyan, mint a kincstári szakszervezet. Dolgozunk együtt, mondjunk valamit közösen. Hát ez nem működik. Nem érzi ezt olyannak, mint... Oda mehetek a rádió elé. Elkezdek önnek ordibálni. Az változtat valamit a helyzetem? Nem. Ha leülünk és beszélünk valamiről... Az önegészségi állapotán lehet, hogy változtat. Tehát ön a baloldal legnagyobb hagyományaival nem érte ezek szerint egyet. Mert a baloldalnak az összes forradalmi hagyománya az egészen... Például a baloldalnak az egyik hagyománya, amit csak... Megmondom, hogy miből. A baloldalnak az egyik legfontosabb hagyománya, aminek egyébként Che Guevara volt az egyik legnagyobb zászlóvivője, hogy az, hogy én kimegyek az utcára, zászlót lobogtatok és hallatom a hangomat, az nem fölösleges. Az nem lehet fölösleges. Politikai tett. Az egy politikai tett. Ön azt állítja, hogy kimenni az utcára és hangosan kiabálni, az értelmetlen fölösleges. Ez kormánypropaganda. Ebben az országban az is. Mondtam, hogy azzal többre jutunk, hogyha leteszünk egy javaslatot. Ha nem, ha innentől kezdve van egy dolog, amit vitatunk. Így is, úgy is, mind a két oldal. Tehát ön nem ért egyet a kormány neoliberális politikájával. Ez kimondta? De várjunk csak, ez még nem hangzott el. Tehát ez még nem hangzott el, ez csak a miszánkból hangzott el. Tehát ön nem ért egyet ennek a kormánynak a neoliberális politikájával, és változtatni kíván rajta. Igaz? Ezért javasoltam. Helytálló ez a kijelentés? Nem. Tehát egyetért a kormány politikájával? Nem ezt mondtam. Én azt mondtam, hogy javaslatot kell tennünk, hogy a szegényeket segítsük, a szegény sorsú diákokat a továbbtanulást. De ez egy igazi, hogy is fogalmazzak? Tehát, hogyha önök megállnak ezen a ponton, hogy a gazdagok segítségével a szegényeken, a gazdagok hozzájárulásaival a szegényeken segíteni kell, akkor mondjuk válasszák Robin Hoodot. Mondjuk. Vagy konzervatív politikai. És mindezt a javaslatot úgy teszik, hogy közben egy durván neoliberális politikával alakítják át a szemünk látára az egész oktatási rendszer. És mindez Che Guevara képe alatt. Mindez egész oktatási rendszer, és önök ezzel nem tiltakoznak, hanem tesznek egy javaslatot, ami arányban sincs azzal, ami az oktatási rendszerrel ma történik. Hát abszolút nem abba az irányba változnak a dolgok, amit ön mond. Az önök javaslata. Ezt nem érzékelik problémaként? Hát mi? Az, hogy most... Az volt az utolsó, hogy nem abba az irányba változnak, és ezért teszünk egy javaslatot. Végre meg kiderül, hogy én vagyok a fiatal baloldal. Hogy ezeknek a fiataloknak kell segíteni. Hát most valamit akkor összekevertünk. Nem, arról van szó, hogy ebben az országban ön fontosnak tartja a szegények segítését, a rászorulók, a rossz körülmények között élőknek a felemelését. Ön úgy látja, hogy ennek a kormánynak a jelenlegi politikája ezt szolgálja? A oktatás ügyben. Az a kérdés, bármilyen ügyben. Ezt szolgálja a jelenlegi kormány politikája? Ön szerint? A jelenlegi kormánya, a jelenlegi kormánynak a politikája az embereink érdekeit kell, hogy szolgálja. És most a ez egy vágy. Ez a vágy, ez találkozik a jelenlegi politikai racionalitással, valósággal? Én kívánom, hogy ez történjen. Ez egy kívánság az ön részéről, ez az ön lelki vágya, a valóság értelmezésére vagyunk kíváncsiak az ön olvasatában. Ez az ön vágya, ez megvalósul a jelenlegi politikában? Nem értelmezni kell, azt meg kell nézni. Látjuk, az ön értelmezésére vagyunk kíváncsiak, ön szerint. Igen, mit szeretnél? Elmondom még egyszer a kérdést, és akkor ezzel időt nyer. Ön hogy gondolja? A kormány jelenlegi politikája megfelel az ön azon óhajának, hogy az alacsony társadalmi osztályok, szegények felemelkedhessenek? Hosszú távon igen. Ez fog történni, igen. Akkor hát Che Guevara és Gyurcsány Ferenc hosszú távon tulajdonképpen ugyanazt akarta, bár más eszközökkel, de ugyanannak a célnak a harcosai, bár az egyik az neoliberálisnak és bursoának tűnik, a másik az pedig egy proletár forradalmárnak. Tehát ez az ön véleménye. De ez csak a látszat. Az emberek érdekében tették mind a ketten. Ez uh-huh. Egyébként a, bocsánat, ha egy idézetet megengednek, lehet, hogy nem... És Kádár János kinek az érdekében tette azt, amit tett, ezt még mondja meg nekem, legyen szíves. Egy pillanat, hadd tegyen meg, ne haragudjon. Lehet, hogy nem pontosan idézek. Második János Pál mondta ezt, amikor Kubában volt. Valahogy úgy fogalmazott, hogy... és elnézést, hogyha nem pontos, a katolikus.hu oldalról letölthető, valami azt mondott, hogy Isten trónjánál kapott helyet az úr jogait elkezni érdemeiről, és hogy meg van győződve arról, hogy a szegényeket akarta szolgálni. Egyébként önök ápolják a kapcsolatot például a francia radikális baloldallal, és látják, hogy ők hogyan élik meg, és hogyan valósítják meg a radikális baloldalságot? Nem. Tehát csak Che Guevarával tartanak szellemi kapcsolatot. Kubai párt fiatal szervezeti az ott készel. Szellemi ideológiai kapcsolatot tartom, nem viccelj már. Kubai készel. Ahogy elmondtam az elején, hogy mik azok a gondolatok és eszmék, amiket ő megjelölt, és amit számunkra elfogadhatóak, mi az ügyben gondolkodunk mi is. Igen, valóban, tehát ön kollektivizmust akar, mint Che Guevara, szeretné a társadalom teljes egyenlőségét, a mezőgazdaság kollektivizálását. És mindezt hajlandó fegyverrel kívánni. Fegyveres proletár forradalmat kíván, mint Che Guevara, értem. Igen, ezek az ön céljai, gerilla harc. Igen, tehát az első mondataimat akkor már ugyan nem figyelt. Akkor megismételem még egyszer. Azt mondtam, hogy amit Che Guevara dolgozott a szegényeknek a felemelkedésért, az igazságosságért, a számunkra elfogadható érték kis dolgok. Én ezt mondtam. Marsovszky Balázs fibelnököt hallottátok. Köszönjük szépen. Nagy köszönjük. Viszont hallásra. Köszönjük. Hallásra. Kedves hallgatóink, a Demokrácia Részvénytársaság nyilvános sajtótájékoztatójáról közvetítünk. A Demokrácia RT az elmúlt hónapok során folyamatosan növelte piaci részesedését. A részvények értéknövekedése még a menedzsment által remélt mértéket is felülmúlta. Cégünk nem tekinti többé konkurenciának a többi politikai közéleti médiumot. Riválisaink a jövőben a kétpárti hatalmi oligarchia, a szellemi környezetszennyezés, a felülről vezérelt társadalmi gyűlölet, a privilegizált hazafiság, valamint a tömegkommunikációban polgárjogot nyert általános közhazugság. Részvényjegyzés minden hétköznap 17:30 a Pont.fm 88.1-en. Van egy rahedli SMS-ünk, iszonyatosan el vagyunk maradva, úgyhogy megpróbálok minél több ezt felolvasni. Ez az, adjatok neki. Kedves RT, én Balos Orbán vagyok, és jobbos Che Guevara vagyok. Mi vagyok én? A fiatal Balos kultrendi? Írja Bagoly. Ezt gondolom, hogy a kultrendi nevében mondta. Ezért szeretem ezt a műsort, nincs még egy ilyen a magyar média szemét dombon, a közszolgálatban lenne a helyetek. Köszönjük! Azért nem vagyunk a közszolgálatban. Miért is? Mert a közszolgáljuk. Szerintem ez egy logikus válasz. Mi a közszolgálatban vagyunk, kérem. köcsög módon provokatívak vagytok, de totál igazatok van. A jövő havi példakép Tito vagy Lenin lesz a legnagyobb punk Lenin. Lenin apánk. Nagyon vicces. Elhangzott tanulni, hivatkozott rá. Ez az ember ugyanúgy beszél mellé, mint a többi, ráadásul egy olyan példaképet választottak, akiről lószart sem tudnak. Ő pénzügyminiszterként nem sokat csinált. Ez kínos vereség, de a vesztes nagyon gyenge volt. Azt sem tudja, hogy az embert tettei minősítik. Balfék. Ez nagyon fontos. Jogos. Csupa szerintem ez teljesen jogos. Ez nagyon fontos. De ez abszolút így van, tehát az eszméivel persze. Én pont ezért kérdeztem a demonstrációt. Az eszméje az mindenkinek a közjót szolgálják, csak aztán amikor elkezd mészárolni. Az érdekel, hát világos. Semmit nyilván. Ja, a fiatal baloldal és a szélsőjobbnak, a fiatal baloldalnak és a szélsőjobbnak össze kéne fogni, ugyanazt mondják. A fiatal baloldal és a szélsőjobb egyenlő Magyarország, multik egyenlő Izrael. Úristen. Bocs a Pongyola értelmezésért, Robi, beolvasod? Már megtörtént. Na, ki ez a kretén, merül fel a kérdés. Szerintem ránk gondolt, egyébként egyértelmű. Szerintem jó. Szocialista ünnep május 1, szerintem akkor több történt, mint nálunk ősszel. Szocialisták, szakszervezetek tüntettek, mások pedig a tömegbe lőttek, írja Viktor. Én egyébként abszolút május 1 párti vagyok. Ezerrel. Szóval nem szabad előtt. Tehát május 1-et ugyanúgy ki akarták sajátítani, mint ahogyan kisajátították augusztus 20-t is, csak május 1-et valahogy hatékonyabban nyilván. Castro megkérdezte egyszer az embereit, hogy van-e köztük kommunista, mire Cseh jelentkezett, mert ő, hogy van-e közük köztük ekonomista, mire Cseh jelentkezett, mert ő kommunistát értett. Miután be akarta szüntetni a pénzt, menesztették. Megölitek szegény Marsovszkit, hangzik a figyelmeztetés. Ne bántsátok már, nem tudja, mit kell mondani. Hát ez a csávó egy ideológiai zavarban van. Divatbalos, miért csodálkoztok? Ezt Pistike 5 éves írja. Egészen pontosan nulla kérdésre kaptatok választ. Ez egy gerinctelen divatpatkány volt, írja Ben. Ha ez az utánpótlása az értelmiségnek, akkor kiemigrálok. Egyébként tényleg nagy, úgy éreztem, hogy bajban vagyunk, tehát valahogy, ha ez az utánpótlás, akkor tulajdonképpen lehet, hogy még az a színvonal, amit most olyannyira bírálunk, igen, veszélyben van. Egyébként most már nem csak kiemigrálni lehet Magyarországra, ha már ez a szó elhangzott, de beemigrálni is, mert gyakorlatilag itt élni ma Magyarországon, az már egy belső emigráció. Én megfigyeltem, hogy én egy napig vagyok szabad, amikor kiírják a választást, és akkor eldönthetem. Igen, világos, erről van szó. És akkor kezdődik a belső emigrációm, és amikor tudom, hogy vissza kell térni, akkor a szavazófülkében eldönthetem, hogy Pepsit vagy Coca-Colát viszek magammal. Mert ez és a választék. Megyek, igen, ez a választék. És akkor megyek belső emigrációra, és akkor fogom a Coca-Colát. Na, de akkor is így rohadtul meggyűlölöm, és akkor 4 év múlva a Pepsi 4 évig. Ugyanez megy. Az új meggyesit hallottuk, írja K. A K anyját, ez a jól felhúzott, még jó, hogy benyomtátok Dave Stewartot. Ez nagyon súlyos, egy cseh hívő, Fibisz majom a nagy burzsóázia szolgálatában, aki János Páltól idéz. Van ettől lejjebb, kérdezi Marci. Sziasztok! Engemet igazgatott a rendőr, igazoltatott a rendőr, és ki kellett rámolni a zsebemet. Melyik rendszerben? Szerintem ez most nemrég történhetett. A sprémre azt hitte, hogy gázspré, asztma spréje volt a srácnak, és azt hitte, hogy gázspré. Ott rimánkodtam neki, hogy ne vegy el, mert megfulladok. Cserek, hiába rimánkodtál volna, ő ezt megmondatta. Jó, rimánkodtam neki, hogy ne vegy el, mert megfulladok. Bizonyítékként a számba kellett fújnom belőle, elég megalázó volt, írja Karcsi. Ez konkrétan jogsértő is volt, én azt gondolom. Lassan lopják be az életünkbe a kubai életformát, írja Sefüle. Hát azért bizonyos dolgok még sajnos hiányoznak. A klíma az már kezd jó lenni. De azért még lehet azon is finomítani. Most akkor szervezhetek szálasi fesztet, mert a magyarság felemelkedését simán akarta? Kérdezi simán. Marci. Hát ugyanezen az alapon. Legyen példakép Gianni Versace. Ő biztos divatot teremt, írja Retcse. De ez a csávó, ez tényleg, ő tényleg mindig úgy írja alá, hogy Retcse. Tehát ő tényleg ez a legjobban. Igen, és hát most ezt kell benyalnia, hogy jönnek a divatbalosok, akik egyébként kis burzsóák, nem igen, nagy burzsóák, tehát tudod, ő nagy burzsóá, csak kicsibe, de majd megnő, tudod. Tehát ő valójában, nem, tehát ő nem törpe, hanem ő még gyerek. Erről van itt szó. Bocsi, hagyd mondjak egy mondatot Orbán balosságáról. Ezt baloldalról oly sokszor a fejéhez vágják, mintha valamiféle szitokszó lenne, hogy Orbán balos. Szégyelje magát. Szégyelje magát. Tehát mi az, hogy balos? Szerintem ennél bizonyos értelemben árulkodóbb nincsen arról, hogy mennyiben balos a balos. Azt másra ne balhész, hangzik el az SMS javaslat. Mi meg most azért a fiatal baloldal prominensével való beszélgetésünkben azért feltűnően Fidesz csicskák voltunk, ugye? Amikor számon kértük a marxizmus-leninizmusnak az felvetéseit, az osztályharcot, a kollektivizmust. Hát igen, a jobb oldali igen, igen, igen, ez volt a... De ma már valójában semminek nincsen értelme, mert a hatalom érdekében ezek ellőtték már a saját ideológiai patronjaikat 10 évvel ezelőtt. És miután teljesen kimerültek ezek, mert már fölváltották... Már a másikét is ellőtték. Fölváltották Tocsik Mártára meg Ezüsthajó Kft-re az összes ideológiai patront, gyorsan átvették a másikét, és elkezdték azt ellövöldözni. Orbán kiment a baloldalra, és előadta Kádár Jánost, Gyurcsány ezerrel neolib politikát folytat gyakorlatilag. Kóka antiszemita szövegeire számíthatunk? Új borzsóá, igen, igen, ez lesz a következő lépés. Tehát arról van szó, hogy most már elhasználták az ellenfélét is, és már nem maradt semmi, semminek nincs értelme, ezért aztán fölvesszük a jó divatos Che Guevarás pólónkat. Hát ez volt mára a Demokrácia Részvénytársaság. Gergő és Gábor nevében is hadd búcsúzzak el tőletek. Szerintem nagyon játok már be, hogy a ti nevetekben búcsúzzak el. Igen, ez én búcsúznak a saját nevemben, mindenkinek köszönöm, aki hallgatott. Szevasztok minket. Legyetek ti azok, akik a magatok nevében búcsúztok. Én pedig hadd legyek az, aki várlak titeket holnap is nagy szeretettel, 17:30 itt a 88.1-es frekvencián. Addig is vigyázzatok magatokra és egymásra, aztán Che Guevara. Meg ilyenek. De főleg figyeljetek arra, hogy ha az utcán tombolnak, meg zúznak, akkor először hívjátok fel Marsovszky fibelnököt, hogy most akik lent zúznak, azok gevaristák-e, és hogyha szerinte gevaristák, és ő a céljaikkal egyetért, akkor csatlakozhattok-e. És ha megkapjátok az engedélyt, akkor szóljatok nekünk is, mert akkor azon tényleg mi fogunk a legjobban csodálkozni. Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este fél attól, folytatódik.